Horatii Carmen Septimum, Libri Secundi. Hic sequitur lectio quae dicitur embedded, secunda, id est versibus solutis, sed paucissimis mutatis. O varre Pompe, prime meorum sodalium, qui saepe mecum in tempus ultimum deducte, Bruto militiae duce, quis te ut Romanum redonavit diis patriis et Italo Caelo? Quo cum diem morantem mero saepe fregi, coronatus capillos malabatro surio nitentes? Te cum Philippos et celerem fugam sensi, relicta non bene parmula, cum fracta es virtus et minaces turpes solum mento titigerunt, sed Mercurius celer me paventem per hostes denso aere sustulit. Unda resorbens te rorsus in bellum fretis aestuosis tulit. Ergo redde Iovi tapem obligatam, depone sub lauru mea latus longa militia fessum. Nec parce cadis tibi destinatis. Exple levia ciboria massico oblivioso. Funde unguenta de congis capacibus. Quis currat de preparare coronas apio udo vel myrto? Quem magistrum bibendi iactus venerius dicet? Ego, pachabor non sanius e donis, dulca mihi est furere, recepto amico.